W ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, zbliża się 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Śmierć w lokalu wyborczym w Zabrzu, głosowanie przerwano na godzinę. W tym serwisie Trójki sprawdzimy, jak przebiegają wybory samorządowe w różnych częściach kraju. Będą także mocne słowa kardynała Dziwisza o wyuzdanym Krakowie oraz likwidacja nielegalnej linii do produkcji tytoniu w Wielkopolsce. Zaczynamy jednak od Zabrza. Tam na godzinę przerwano głosowanie w komisji wyborczej przy ulicy Paderewskiego. Przyczyną była śmierć starszego mężczyzny, który przyszedł oddać swój głos. Po oddaniu głosu mężczyzna nagle zasłabł. Lekarze przystąpili do reanimacji, niestety ze skutkiem negatywnym. Informował rzecznik policji w Zabrzu Marek Wypych. A teraz w serwisie o innych doniesieniach dotyczących naruszenia ciszy wyborczej. Zaczynamy od kujawsko-pomorskiego. Marcin Kupczyk. W Bydgoszczy ktoś zerwał obwieszczenia wyborcze z kilku wiat przystankowych. Mieszkańcy informowali także o kilku pociętych banerach przedstawiających sylwetki kandydatów. W Grudziądzu jedna z mieszkanek skarżyła się, że już podczas ciszy wyborczej ktoś podrzucił do jej skrzynki pocztowej ulotkę jednego z kandydatów. W Czersku ktoś przyozdobił czerwoną farbą wizerunki osób ubiegających się o stanowisko burmistrza. Policjanci na trop sprawcy wpadli bez trudu. Starszy mężczyzna miał buty zachlapane właśnie czerwoną farbą, a do tego spacerował tuż pod okiem kamery miejskiego monitoringu. A na Śląsku od wczoraj policjanci odnotowali ponad 30 przypadków naruszenia ciszy wyborczej. W głównej mierze zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zrywania, zniszczenia plakatów wyborczych, kradzieży banerów. Był również przypadek zamalowywania banerów wyborczych, czy też uszkodzenia. Były także przypadki rozrzuconych ulotek. Aneta Orman z policji w Katowicach dodaje, że w lokalnej telewizji pojawił się także wyborczy spot. Jedno zgłoszenie w Żywcu dotyczyło wyemitowania w lokalnej telewizji kablowej spotu wyborczego jednego z komitetów, polegającego na prezentacji slajdów z ulotek kandydatów. Z kolei na Podkarpaciu ktoś oferuje w internecie sprzedaż kart do głosowania. Cena jednego blankietu to 5 zł. Na stronie widnieje także kontakt telefoniczny. Policjanci sprawdzają, czy może to mieć związek z zagubionymi 480 kartami do głosowania w Głogowie Małopolskim. W Białymstoku na razie nie ma sygnałów o naruszeniu ciszy wyborczej. Z urzędnikiem wyborczym o sytuacji w mieście Andrzej Matysem rozmawia Edyta Wołosik. Przebiega głosowanie spokojnie. Wszystkie lokale zostały otwarte o godzinie 7 rano. Nie mamy żadnych zgłoszeń o naruszeniu ciszy wyborczej. Z problemami jakimiś dzwonią, z pytaniami ludzie? Zawsze są jakieś drobne rzeczy. Ktoś chce coś się podpytać, podpowiadamy. Praca przebiega naprawdę spokojnie i bez zakłóceń. A jakie były już dzisiaj telefony? Oj, telefonów jest dużo. Na przykład ktoś chciał mieć na nakładce do karty do głosowania w języku Braille'a wypisane wszystkie imiona, nazwiska kandydatów, ale to jest technicznie niemożliwe i niezgodne z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej. W takiej sytuacji głosuje się po numerach? Tak, po numerach głosujemy, wtedy nakładka na każdą stronę i numer kandydata i w taki sposób osoby niedowidzące lub niewidzące mogą oddać swój głos. Dzisiejsze głosowanie potrwa do 21. Mocne słowa kardynała Stanisława Dziwisza w liście do wiernych pisze, że Kraków stał się symbolem wyuzdania. Nawołuje także do modlitwy o odnowę moralną. O szczegółach Paweł Pawlica. Metropolita w liście podkreśla, że w Krakowie roi się od nocnych klubów, w których cielesność, szczególnie kobiet, wykorzystywana jest w sposób profanacyjny. Jest to wezwanie wiernych do modlitwy w intencji tych, którzy w różny sposób promują rozwiązłość obyczajów. Wyjaśnia rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Robert Nęcek. Modlitwa jest dobrym punktem wyjściowym do dalszych inicjatyw. Od wtorku w kościele św. Wojciecha na rynku głównym w Krakowie młodzież

Elżbieta Malinowska, Artur Orzech. Zaraz wracam, druga odsłona, kłaniamy się. Prawie 15 minut po godzinie 13, program trzeci. Moz w Polsce już w tym tygodniu. Johnny na razie nie przyjedzie. Getting up. zasadzie te dwa nagrania mogłyby znaleźć się na jednej wspólnej płycie. Starcase at the University Morrisseya i Johnny Marr Candidate. No ale są na dwóch oddzielnych płytach. Czy oni kiedyś jeszcze razem coś nagrają? Jeff Lorber w Zaraz Wracam, nie bez powodu, bo w studiu Marcin Nowakowski. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. To przy poprzedniej płycie mentor twój, tak? Tak. Mój mentor i kolega. I kolega jednocześnie, tak się zaprzyjaźniliście. Tak. Sporo wtedy mówiliśmy o tej współpracy, dzisiaj tylko z płyty Her Dead. Powrócił Jeff Lorber, by poprzedzić naszą rozmowę o twojej płycie, bo jak napisałeś na naszej stronie facebookowej, zdaje się, że zaraz wracasz. Tak. Tak mi się wydaje, że właśnie zaraz wracam, bo długo mnie nie było. To prawda. Długo mnie nie było, nawet jak tu wchodziłem do Trójki, to się zdziwiłem, że jest, trzeba iść w lewo, a nie w prawo, tak. Także naprawdę długo mnie nie było. No troszkę cię nie było, ale rzeczywiście tam poprawiamy i porządkujemy, więc jesteśmy teraz tymczasowo w lewo. Ale nie o tym, proszę pana. Żartuje pan oczywiście, że nie wie pan, że wraca. Ja wiem, że pan wraca, panie Marcinie, i to już za chwilę. Tak, za chwilę 18 listopada ukaże się moja płyta taka bardzo zaległa. Czyli we wtorek. We wtorek, tak. Płyta bardzo zaległa, ponieważ ten koncert był nagrany już prawie półtora roku temu w studio S1 imienia Witolda Lutosławskiego. I to fajny koncert, ponieważ postanowiłem zagrać z orkiestrą smyczkową. Oczywiście też jest cały zespół, ale też jest 12-osobowy skład smyczków. Postanowiłem nagrać trochę bardziej akustycznie. I Czyli to jest płyta koncertowa, płyta która koncertowa, jest rejestracją tego koncertu? Tak, to jest płyta koncertowa, to jest CD plus DVD, bo obrazek też nam się udało zarejestrować, nasze twarze, także... Telefonem, tak. Telefonem, tak. Dobrze, porozmawiamy sobie jeszcze o tym, co wtedy się działo, bo ty to pewnie nawet, mimo tego, że minął rok, świeżo masz w pamięci, nam mogło się już troszkę zapomnieć. Natomiast rozpoczniemy, rozumiem, bo to jest utwór pierwszy, tak się będzie zaczynać płyta, tak? Tak, tak. To słuchamy. takie dźwięki tylko w Trójce, tylko w Polskim Radiu dzięki talentowi Marcina Nowakowskiego. Bardzo dziękujemy. Trochę radości wniosłeś i szlachetności w ten dzisiejszy dzień. Słuchaj, państwo piszą do ciebie. Prowadziłem taką mailową dyskusję na temat chórków na ostatniej płycie Leonarda Cohena, który, jak wiemy, cudownie komponuje, tak, cudownie pisze. Ze śpiewem już troszkę jest gorzej i w tym kontekście pan Tomasz wraca teraz. A teraz pana gość też miał świetne chórki. Tak, to prawda. Chórki świetne. Kasia Deryń, Piotr Tazbir i Maciek Sarnawski. Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne chórki, bardzo dobrze zaśpiewani. Pani Grażyna, jeszcze kocham wizyty marcinowe, jednakowo uwielbiam jego muzykę i pogadulstwo. Pogadulstwo, tak, lubię, lubię porozmawiać, lubię, lubię. Dobrze, to jeszcze raz, bo chórki przedstawiłeś, smyki i zespół. Smyki, tak, smyki, zespół na perkusji Michał Dąbrówka, na gitarze basowej Roberto Valli, to basista z Los Angeles, który nagrywał na mojej ostatniej płycie Shine gitary basowe. Wojtek Olszak na instrumentach klawiszowych, Damian Kurasz na gitarach i Daniel Wojsa na instrumentach perkusyjnych. Taka wesoła gromadka. Wojtek Olszak później zabrał się za miksowanie materiału. Mastering zrobiłem w Cutting Room w Szwecji. No i fajna rzecz, że okładkę do płyty zaprojektował Andrzej Pongowski, narysował, więc... Wspaniały grafik i dostałem... Klasyk. Klasyk, tak, klasyk. I co ciekawe, dostałem pierwszą okładkę do akceptu i zaakceptowałem już od razu. No, tak, i już. Andrzej to także klasyk plakatów reklamowych, tak, jak pierwszy w Polsce, więc rzeczywiście, no to fajnie ci się udało zatroszczyć o okładkę. Tak, tak, znaczy ja zawsze miałem zdjęcia na okładce i jakoś tak pamiętam, że chyba ze 2 lata temu Andrzej zaproponował, że mógłbym ci narysować taką okładkę i ja tak nie byłem za bardzo przekonany, wiecie, jak taka okładka, przecież jak to trzeba zdjęcie postawiać. Okazało się, że można i że był tym trafiony w dziesiątkę. Marcinie, a jeszcze jako muzyka chciałem ciebie zapytać o ten tajemniczy mastering. Zaobserwowałem, i to już od dłuższego czasu, że tak zwany mastering, też powiedz, o co chodzi, takie ulepszanie dźwięku, co to jest. Tak, to jest taka przeprowadza się za granicą, nie w Polsce. Przeprowadza się za granicą. Bo finansowo to samo, a lepiej? Jak na czym to polega? Inaczej. Ja zdecydowałem się akurat na Szwecję, ponieważ wiedziałem, że akurat do tego materiału, do tego miksu akurat Szwedzi zrobią to nowocześnie i będzie miało to... No bo brzmi to tak światowo i tak, nowocześnie, rzeczywiście. I tak samo jest w Stanach, jak się masteruje, to inżynier, który miksuje płytę, też wie w zasadzie, do kogo oddać materiał, żeby to brzmiało. I to nie jest na zasadzie obrażania się, że dałem dziś panu X i pan Y się obrazi. Bo nie. To chodzi o dobro płyty, żeby to dobrze brzmiało. Marcin, we wtorek to dwupłyt w takim razie dwupłyt, to jest, tak? Czyli płyta audio i płyta DVD, rejestracja tego koncertu już w sklepach. Czy ty masz gdzieś już w głowie jakieś koncerty? Ja nie mówię, że promujące tę płytę, bo to nie jest studyjny materiał, natomiast czy gdzieś będzie można ciebie zobaczyć na żywo? No ja mam taką nadzieję, chociaż prawdę mówiąc nie wiem, czy w pełnym składzie, no, bo... Obawiam się, że w pełnym składzie nie, ale w ogóle chociaż jak to chociaż było... kombinujesz, żeby tak było, tak? No prawda, że drogie projekty jednak się sprzedają. Nie, myślę, że w pełnym składzie będzie ciężko zagrać, aczkolwiek będę się starał, żeby ze smykami, żeby zagrać, bo a nie dodałem, chyba zapomniałem dodać, że Adam Sztaba aranżował smyczki. Nie dodałem, zapomniałem, tak. Adam Sztaba aranżował smyczki i dyrygował smyczkami na koncercie. Mam nadzieję, że się uda. W tym roku jeszcze, czy w przyszłym raczej? Myślę, że w przyszłym. Raczej w przyszłym. Bo Generalnie granie ze smykami, z żywymi instrumentami jest to taka siła, że myślę, że chociaż 2-3 koncerty takie chciałbym zagrać właśnie ze smyczkami. Tak, to jest siła także urody skrzypaczek, wiolonczelisty. Tak, nie tylko samych dźwięków, oczywiście. Oczywiście. Dobrze, to we wtorek lecimy do sklepu. No, zapraszam serdecznie. I potem słuchamy i oglądamy. I oglądamy, tak. A dzisiaj wyjątkowo przedpremierowo także że Marcin pozwolił na to, byśmy otworzyli państwu jeszcze jeden utwór z tej płyty. Co a to tak, będzie? To będzie utwór Give and Take i proszę państwa, wszystkim, którzy byli na koncercie, chciałbym podziękować, bo te brawa, którymi państwo nagradzali nas po każdym z utworów, były takie, że naprawdę po pierwszym utworze się przestraszyłem, bo jeszcze w życiu nie słyszałem takich oklasków. Oczywiście jesteście państwo umieszczeni w książeczce, zgodnie z waszym życzeniem, jako że udział wzięli, także jesteście wymienieni, także możecie swoje imiona i nazwiska zobaczyć w książeczce. Marcin Nowakowski, koncertowa płyta i DVD we wtorek. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Thank you. Tyle Marcina na dzisiaj, a więcej od wtorku w sklepach. Marcin Nowakowski powraca z koncertową płytą, a w naszym studiu Krzysztof Kobyliński. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Muzyk jazzowy, etno-jazzowy. Na pana stronie no przepiękne rekomendacje pana twórczości i dotychczasowych dokonań. I dobre słowo od Richarda Galliano, od Tyrloka Gurtu, od Randy Breckera, także plejada polskich artystów, między innymi Adam Makowicz. To długa, długa bardzo lista współpracy z wybitnymi muzykami jazzu światowego, także z Polski, tak bym to określił. Dzisiaj w związku z tym będziemy mieli ten zaszczyt i radość posłuchać pana koncertu na antenie programu trzeciego z naszego studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Panie Krzysztofie, który z tych projektów dzisiaj na antenie naszej? No to taki międzynarodowy projekt jest. W projekcie występują trzy osoby z Izraela, jeden kolega z Kolumbii, no i ja. Także można powiedzieć, że to taki zespół jest nawet międzykontynentalny, można zaryzykować. Taki żarcik, tak. Ale czy występujecie pod nazwą KK Pearls? Tak. Rozumiem, KK to od Krzysztof Kobyliński. No tak się złożyło, tak. Raz, dwa, dwie płyty na koncie już z tym projektem, tak? Nagraliśmy tych płyt więcej, ale dwie płyty, które ja przyniosłem, są płyty koncertowe. I no, jeszcze nie dojrzeliśmy do zrobienia płyty studyjnej. Mimo wszelkich możliwych warunków, które mamy do tego, żeby zrobić tę płytę, no... Może kiedyś. Choć jazz na żywo najlepszy jest, prawda? Tak się wydaje. Energia jest rzeczywiście zupełnie inna przy graniu live'owym z publicznością. Tak, to nie ma porównania. A jest pan także twórcą festiwalu jazzowego, który no, urósł już do rangi bardzo poważnego przedsięwzięcia, sądząc po nazwiskach. Pan Jazz Festival, tak to się nazywa, tak? Tak. Jest pan dyrektorem i twórcą tego festiwalu. Tak, jest 5 edycji tego festiwalu było, to znaczy piąta jest w trakcie, ale ona praktycznie się skończyła. Rzeczywiście mieliśmy, mogę powiedzieć, bardzo wiele rzeczywiście znakomitych koncertów i to niekoniecznie tylko z gwiazdami, choć u nas był Branford Marsalis w tym roku. U nas, roku. Czyli gdzie? Niech pan powie. U nas w Gliwicach. U nas w Gliwicach, w Jazowi, w sali koncertowej na rynku. To jest znakomite miejsce do grania i bardzo się cieszę, że takie coś, że możemy takie rzeczy robić w naszym mieście. Mam informację taką, że ta płyta, którą chcieliśmy zaprezentować, nie czyta się niestety. To może ja sięgnę po swoją listę, a my wrócimy za chwilkę do rozmowy i sprawdzimy. Bardzo poproszę. Może z drugiej płyty jakoś będzie łatwiej. Bardzo poproszę. See me walking towards your face. You are moving this till the day. Oh, to Rusty, która miała zaśpiewać nam później. No ale zaśpiewała teraz, a my wracamy do rozmowy z Krzysztofem Kobylińskim. Dzisiaj ten kompozytor i pianista w roli głównej ze swoimi gośćmi na scenie w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Natomiast my rozmawialiśmy o Palm Jazz Festivalu. Festiwalu, który... On się tak ciągnie, prawda? Bo to nie jest taki klasyczny festiwal, że mamy 3, 4 albo 5 dni festiwalowych, zgrupowanych artyści przyjeżdżają w jeden weekend i poszczególne koncerty się odtwarzają. Pan rozkłada te koncerty w czasie, ale zyskuje na wielkich nazwiskach. No tak, oczywiście, ponieważ zawsze jest coś za coś i przy ograniczonym budżecie łatwiej jest dostosować się do czasu artystów niż odwrotnie. Oczywiście. To jest jedyny powód. To nie ma żadnego innego. Wolelibyśmy to robić w 3 dobre dni, no ale jak hojni sponsorzy będą 3 razy bardziej hojni, to wtedy na pewno to zrobimy. To wtedy. Na pewno będzie następna edycja w przyszłym roku. A przed panem, oprócz dzisiejszego koncertu trójkowego, jeszcze jeden ważny koncert ze Staszkiem Sojką, tak? Tak, ze Staszkiem Sojką i z orkiestrą AUXO i z KKPARS. Występujemy razem. Gramy 14 utworów, no i to jest duże wyzwanie, dlatego że na scenie mamy kilkadziesiąt osób, AUXO to jest 23 smyczki, dyrektor Marek Moś, my w piątkę, no i Stanisław, tak. I ten koncert będzie kiedy? Ten koncert będzie z 29 listopada. W Gliwicach. W Gliwicach, tak. To jest jeden z ostatnich koncertów festiwalu. Panie Krzysztofie, dziękuję za rozmowę. Wiem, że pan się za chwilę przemieszczać będzie na próby przed dzisiejszym koncertem, a na ten koncert KK Pearls, tak? Bo tak możemy zapowiedzieć ten skład. Zapraszamy na antenę, do słuchania anteny programu trzeciego po 20. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z płyty białej jednak, nie z tamtej, która nie chciała nam się odtworzyć, utwór numer 4, zatytułowany Something.